بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عندنا درس تقوية سابعة أبغى تلسيما غنبا. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد وكبير الاعتقاد المبان هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن الشرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. بلا شك نزلت لشيها نتلتوى ترجع ممنين هاي ومرزياك كنك وفوبي تلقوانبا شيخ نسيما فعام يقوانبا شركي يا واتو اليوتنبورية شركي يا واتو ومانزو ilikuwa ni hafifu, ilikuwa ni hafifu ukilinganisha na shiriki ya zama zetu. Shiriki ya zama zetu ni kubwa tofauti kabisa na shiriki ya watu waliotangulia. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, na hilo ni kwa sababu ya mambo mawili. Ukichunguza mambo mawili utagundua kwamba shiriki ya watu wa mwanzo ilikuwa ni hafifu ukilinganisha na shiriki ya sasa hivi, japokuwa wenyewe hilo walitaki wanaoja zao. Na mtaziona shubwa katika hoja hii inastajibiwa. Anasema Sheikh rahimahullah, ahaduhuma, jambo la kwanza katika hayo mawili, anna alawwalina, hakika wale wa mwanzo, yani washirikina wa mwanzo, la yushirikun, walikuwa hawashirikishi, wala yad'una limalaikata, wale walikuwa hawaombi malaika, walikuwa hawashirikishi wala hawaombi malaika. Walauliaa, wala hawaombi mawali. Walauthana, wala masana, wala masanamu. Maallahi, pamoja na Allah. Illa firrahai, isipokuwa kwenye raha tu walikuwa wakiomba malaika, wakiomba mawali, wakiomba masanamu. Hawa kwenye raha ndo walikuwa wakiomba pamoja na Allah. Kiwa katika hali ya raha ndo wanamshirikisha Allah na vitu hivi. Tuko sawa eh? Wa amma shidda tu, ima katika shidda, fayukulisuna illahi din, wanamtakasia kwa ajili ya Allah tu dini yake. Tuko sawa eh? Ile dini wanaitakasa kwa ajili ya Allah, ile maombi wanayofanya kwa ajili ya Allah tu, wanakuwa na ikhlas kwa ajili ya Allah tu, wamshikishi chote kile. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, wa idha massakum dhurru fil bahri, na pindi inapokuguseni nyinyi madhara, na pindi inapokuguseni nyinyi madhara au dhara katika bahari, dhalla man tad'una illa iyyahu, upotea vyote mnavyoviomba isipokuwa na baki yeye Allah peke yake. Umeelewa? Dhalla man tad'un, vinapotea vyote ambavyo mnaviomba illa iyyahu, isipokuwa yeye Allah peke yake ndiye anayebaki katika kizazi, vingine vyote mnavisahau. Falamma najjakum ila albar, basi pindi anapokuokoeni Allah mpaka kwenye nchi kavu, a'radtum, mnageuza mbadilika, wa kana al-insan kafura, na amekuwa mwanadamu ni mwingi wa kufuru. Hii ni sura al-Isra, inaonyesha wazi ya kwamba washirikina wa mwanzo wanapokuwa wameingia katika bahari, kwani katika bahari pale ikawapiga mawimbi, ikaonekana sawa wanakufa, basi pale kila mmoja katika wale washirikina amesahau vyote wanavyomshirikisha navyo Allah. Anasahau malaika pale, anasahau mawali pale, anasahau masanamu pale, anasahau pale, anasahau vyote, anamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini Allah anapomwokoa mpaka katika nchi kavu, anapomwokoa mpaka katika nchi kavu, katika sehemu ya salama, basi anabadilika, a'radtum, mnabadilisha, wa kana al-insanu kafura, na amekuwa mwanadamu ni mwingi wa kufuru. Suratu al-Isra. Tuko sawa eh? Kwa maana mnabadilisha au mnaorodhesha miungano, mnairudisha tena katika akili yenu na mnaendelea kuiabudu. Hii ni katika sura al-Isra. Wa qawluhu, na kauli yake Allah aliposema, qul ara'aytakum, sema waambie, mnaonaje, in atakum adhabu Allahi, endapo itakujieni adhabu ya Allah, au atatkum as-sa'a, au kikakujieni kiyama, mnaonaje endapo ikikujieni adhabu ya Allah au kikakujieni kiyama, aghaira Allahi tad'un, je, asiyekuwa Allah ndo mtamuomba? Je, asiyekuwa Allah ndo mtamuomba wakati wa adhabu au ndo kiama hicho kinawatemesha? Je, asiyekuwa Allah mtamuomba? In kuntum sadiqin, ikiwa kweli nyinyi ni wa kweli, ikiwa mmekuwa wa kweli. Anasema Allah tabaraka wa taala, bal iyyahu tad'un, bali yeye tu Allah ndiye mtakayemuomba. Hiyo ndio shida, haina shaka hiyo, kwa sababu katika maadizo mnamwelekea yeye, bal iyyahu ta'budun, bali yeye Allah tu ndiye mtakayemuomba. Fayakshifu ma tad'una ilayhi, atakuondosheni hicho mnachokiomba. Inshaa atupinda, fayakshifu ma tad'una ilayhi inshaa, atakuondoleni hicho mnachokiomba akipenda. Watansauna ma tushirikun, na mtasahau vile mnavyomshirikisha nani, mnavyomshirikisha mtabisahau. Watansauna ma tushirikun, na mtabisahau mnavyomshirikisha. Mtasahau mishi, mtasahau masanamu, mtasahau malaika, vyote mtasahau, mtamkumbuka Allah tabaraka wa taala peke yake. Suratu Al-An'am aya namba 41, 40 mpaka 41. Aya hizi tunazosoma malaika tunathibitisha kwamba washirikina wa mwanzo katika wakati wa shida wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake nyingine Allah anatuonyesha jambo hilo. Allah aliposema wa idha massal insana dhurrun, na pili inapomkumba mwanadamu madhara, kumgusa mwanadamu madhara, da'a rabbahu muniban ilayhi, basi anamwomba mola wake akiwa ni mwenye kumnyenyekea kweli kweli mola wake. Ila qawlihi, maneno haya yanakwenda mpaka kauli yake Allah aliposema tamatta bi kufrika qalila, starehe kwa ukafiri wako muda mdogo tu. Innaka min ashabin nar, kawe ni katika watu wa motoni. Baadaye mtu anaambiwa hivyo, umeelewa? Bwana, starehe kwa muda mfupi tu, hakika ni katika watu wa motoni. Lakini ukisoma katika siyaki ya maneno ni kwamba wakati wa madhara, basi anamuomba Allah tabaraka wa taala wakati wa raha anamuomba Allah tabaraka wa taala. Lakini pia wakati wa madhara anamwomba Allah tabaraka wa taala, na wakati wa raha anaomba makufara, anaomba na wengine katika washirikina, anaomba malaika, anaomba masanamu, anaomba na zingine kama hizi. Wa qawluhu taala, na kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali, na pindi inapowafunika wao mauju, mauju ni yale mawimbi, kadhulali kama vile kiwimbi, mawimbi mawimbi yanawapiga kweli kweli, kama vile kiwingu kimewatokezea, hawaoni mbele. Da'u Allah, basi utaona wakimuomba Allah, wakimuomba da'u Allah, wanamuomba Allah mukhlisina lahu din, wakimtakasia dini yake. Aya kama hizi kwenye Qur'ani ziko nyingi zenye kueleza kwamba washirikina wa mwanzo wanapokuwa katika matatizo, basi wanamuomba Allah tabaraka wa taala kwa ikhlasi, kwa maana pasi na kumshirikisha Allah na jambo lolote lile. Anasema rahimahullahu ta'ala, faman fahima hadhihi almas'ala, atakayefahamu mas'ala haya ambayo tumeyataja, allati mas'ala ambayo wadhaha Allahu fi kitabi, ameyaweka wazi Allah kwenye kitabu chake, wa hiya, na mas'ala yenyewe, anna almushrikin, hakika washirikina, alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ambao wamepambana nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yad'una Allah, washirikina hao wanamuomba Allah, wa yad'una ghayrahu, na wanamuomba asiyekuwa Allah, fil rakhai, katika raha, wanamuomba Allah na asiyekuwa Allah katika nini, katika raha. Wa amma fi dharai washidda, imma katika madhara na shida, fala yad'una illa Allah, basi hawamuombi yote isipokuwa Allah, wahdahu la sharika la, peke yake hana mshirika, wanamuomba Allah ambaye ni peke yake asiyekuwa na mshirika. Wayansauna sadatahum, na wanasahau bwana wakubwa wao, wanasahau miungu yao, wanasahau watukufu wao. Kwa hiyo utakapofahamu jambo hili, tabayyana lahu, tabayyana lahu alfarqu baina shirki ahli zamanina wa shirki alawwalin, tuko sawa eh? Tabayyana lahu, itambainikia alfarqu, tofauti. Utakapoitambua hili, tabayyana lahu, basi itambainikia yeye alfarqu, tofauti, baina shirki ahli zamanina, baina ya shirki ya watu wa zama zetu, wa shirki alawwalin, na shirki ya watu waliotangulia. Tuko sawa eh? ولكن لكن اين من يفهم قلبه هذه المساله وكوافي ambao unafahamu moyo wao au utafahamu moyo wake ni nani yuko wapi ambaye utafahamu moyo wake masala haya fahman rasikhan ule ufahamu wa ndani kabisa yuko wapi yule ambaye moyo wake ukayafahamu masala haya ule ufahamu wa ndani kabisa wallahu musta'an na Allah tu ndiye mwenye kutaka kwa msaada sema hivi makanjia sema mje yeye kwa sababu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mje yeye tuko sawa eh naam lakini yani maneno ambayo wanasema na yatumia bwana si kumjelea unaelewa hii ilikuwa ni hoja dhaifu sana kutumia vile wallahu musta'an Allah tu ndiye mwenye kutaka kwa msaada wal amru sahihi ni jambo la kwanza mmeelewa kwamba washirikina wa zamani shiriki yao ilikuwa ni hafifu kuliko na shirikina sasa nini wazamaishi washirikina wa zamani wanamshirikisha Allah katika shida na raha tena katika shida wanazidi haya matatizo ile pige zidika tule kwa waganga ndio eh ndio kwa hivyo kuna shida wanazidi mtu ameumwa amedondoka mkaangalie kwa waganga basi kwa tatizo hili ah mtu ana hema kweli kweli amkumbuki au lakini kumbuka fulani yani katika shida wao ndio wamezidisha zaidi aliyekuwa wenzao katika shida na alikuwa anamfundisha Allah tabaraka wa taala sifahamu kuna watu na kukopa shilingi na mtu amezidiwa kweli kweli na homa anakwenda huko anatibiwa na kukopa hili katika shida watu mnazidisha kabisa ushirikina na wanamsawa Allah tabaraka wa taala katika raha yani katika shida wanamshirikisha Allah wanamsawa Allah lakini katika raha pia wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala mtu amevuna mazao yake basi unaona anatoa sadaka kwa shetani kwa idhilishi kwa nini ndio watu waeleweke nasallallahu salamatu wal afia wal amru thani jambo la pili anna al awwalina hakika wale washirikina wa mwanzo yad'una ma'a Allahi unasan walikuwa kimuovu pamoja na Allah wakiwao pamoja na Allah watu ambao muqarribina inda Allah wapo karibu zaidi na Allah walikuwa kimuomba pamoja na Allah watu ambao wakiwao pamoja na Allah watu ambao karibu zaidi na Allah imma anbiya imma manabii melewa wa imma awliya na imma mawali na vipenzi vya Allah kwa Allah amesema la khawfun alayhim wa lahum yahzanun au tukua na hofu wala watuzunika wa imma malaikatan imma malaika tukiomba viumbe hivyo imma manabii au mawali au malaika au yad'una ashjaran au ahjara au wakivyo wakiomba miti au mawe viumbe ambavyo mufi'atan lillahi nipende kumtii Allah kwa sababu sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh vivyo miti vyote vinamsabihi Allah tabaraka wa taala kwa walikuwa wakiomba viumbe hivyo ambao ni vile kumtii Allah laisa ta'asiya si vile kumwasi Allah utasikia siku mti umezini umetukana la yote ni vile kumtii nani Allah tabaraka wa taala kwa walikuwa kwamba vitu ambavyo vipo karibu zaidi na Allah wa ahlu zamanina na watu wa zama zetu washirikina wa zama zetu yad'una ma'a Allahi unasan wanaomba pamoja na Allah watu ambao asaqin nas ndio watu waovu zaidi naelewa watu waovu zaidi imam mtu alishokuwa mgonjwa wake nini huko alikuwa mshirikina mkubwa alikuwa mchawi mkubwa amekufa yule ndio anamuomba yule mwana tofauti uliokuwa wao walikuwa kwamba malaika ama ni watu wema samahi sasa naomba wale watu waovu kabisa ndio wanaomba watu waovu kabisa والذين يدعونهم نوال ambao wanawaomba humu alladhina yahkuna anhum alfujur ndio wale ambao yahkuna anhum yani nasema wanapokea kutoka kwao alfujur uovu hikaya simulizi kwa sawa wale wasimulizi yahkuna wanasimulia anhum kutoka kwao alfujur uovu wanasimulia wanapokea ni vitu kama hivi kwao wanasimulia kutoka kwao uovu kwamba bwana alikuwa uovu alikuwa jamaa kulikuwa jamaa alikuwa mtemi kulikuwa ninasikia huyo jamaa alikuwa mwingi kulikuwa ndio hivi yani wale uovu wanasimulia uovu ndio wanawaomba hao mina zina katika zina wasarika na wizi wasariki salati na kuacha swala wa ghairi dhalika na yasi kwa hayo walladhi yatakidu fi salihi أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به Anasema hapa Sheikh rahimahullah ta'ala, inawezekana wale tumetee tumesema kwamba washirikina wanaweza pia wao ambao wanaomba miti, si ndio? Wanakwenda kwenye miti kwa wanaomba wanafanya nini? Hasa Sheikh anasema hivi, walladhi ya'taqidu fi salih. Na lile ambalo wanaitakidi kwa mtu mwema, kama kuna mtu mwema wanamuomba, lile ambalo wanaitakidi kwa mtu mwema, au alladhi la yasi, au yule ambaye haasi, sio muovu, mithla al-khashabi wal-ajr, mfano wa al-khashab wal-ajr, mti na jiwe, mfano wa mbao na majiwe. Eh, tuko sawa? Kwa mtu vile ambavyo wanaitakidi wao kwa vile ambavyo havifanyi maasi, kama vile mti au jiwe, ahwanu, linakuwa ni ndogo zaidi, jambo itikadi inakuwa ni ndogo zaidi, mimma yaatakidu, kuliko vile ambavyo wanavyoitakidi, kulikushinda yule ambaye wanaitakidi, fiman, kwa yule ambaye yushahadu fiskuhu, ushuhudiwa uovu wake, wa fasadu na uharibifu wake, wa yashhadu bihi, na anashuhudia kwake. Tuko sawa, eh? Kwa maana yake anakusudia Sheikh rahimahullah ta'ala kwamba hawa pamoja na hivi pia utakuta wakiomba baadhi ya watu wema, kama vile Isa mwana wa Maryam, wakiomba baadhi ya watu wema, au wakiomba baadhi ya vitu ambao havimwasi Allah, kama vile miti na mawe. Lakini itikadi walizokuwa nazo kwa vile waovu wao wanawaomba, sawa, itikadi hizi ni kubwa zaidi ukilinganisha na itikadi walizokuwa nazo kwa hawa wema ambao wanaomba. Itikadi walizokuwa nazo kwa vitu vyema wanavyoviomba ni ndogo, si kubwa kama walizokuwa nazo kwa vile viovu na ufanyaji wanavyoviomba. Wapi? Fahimu tu? Sahihi. Idha tahaqqaqta, basi pili utakapohakikisha, anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahu uqulan, utakapohakikisha kwamba hakika wale ambao alitumana nao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahu uqulan, ni wenye akili sahihi zaidi kuliko wa hapo kuliko leo, wa khafu shirkan, na wale shiriki ndogo zaidi, min haulai, kuliko hao, kuliko hawa ambao watumeshirikina wa zama zetu, fa'lam, basi tambua, anna li haulai shubhatan, hakika kwa hao washirikina hao ambao tuko nao wana shubha, tuko sawa, eh? Yuridunaha, wanaozileta, ala ma dhakarna, zidi, yani zinakuwa zidi ya tuliyoyataja, wana shubha wanaozileta ambao zinakuwa zidi ya tuliyofanyaje tuliyoyataja, wanakataa hili, wanasema hapana, wa zamani walitushinda sisi, wanashubwa wanazozileta. Wa hiya min a'zami shubahihim, na hizo ni katika shubwa zao kubwa sana wanazozileta washirikina zama hizi, wanaenda shubwa zao kubwa sana. Sheikh anasema fa asghi sam'aka, basi tega sikio lako, fa asghi sam'aka, basi tega sikio lako, lijawabiha, kwa ajili ya jawabu ya shubwa hizo, tega sikio lako kwa ajili ya jawabu, kwa ajili ya majibu yake. Wa hiya, na shubwa yenyewe ni hiyo anayoleta, shubwa zenyewe ni mmoja wapo ndio anayoleta, annahum yaqulun, tusome shubwa, si ndio? Hakika au inatosha? Tusome. Hakika wao wanasema, innal ladhina nazala fihimul qur'an, hakika wale ambao ilishuka kwao qur'ani, ina kusudia la shirikina wa mwanzo, eh, sina qur'ani imeshuka kwao, innal ladhina nazala fihimul qur'an, hakika wale ambao qur'ani ilishuka kwao, la yashhaduna an la ilaha illa Allah, walikuwa washuhudia kwamba hakuna budi wewe kwa haki isipokuwa Allah. Hawa shirikina za mezi sana shuhudia kuta mtu Muislamu kama yule aliyekufa pale mtaani, si ndio? Eh, wao walikuwa wanakubali, wale wa mwanzo walikuwa wafanyaje? Walikuwa washuhudia. Lakini wao wazama hizi kuuliza hata huyo ambaye mjomba kinijia hapo jirani yetu, kumuliza bwana nani anasema kuabudiwa kuliko miungu yote, kasema nani? Asma Allah alaysa kuabudiwa kwa ibada, kasema. Sina kubali ile. Na mnafahamu mifano iko mingi, hawa wazazi wetu, mabibi zetu kwenye familia zetu, hawa ambao wanakubali kwamba Allah anaitaka kuabudiwa ndio Allah, lakini kwa waganga wanakesha kwenye majini huko, ni ngoma za majini. Mnajua, si ndio? Haya ni shida. Kwa lakini wao wanatuashuka kwamba wale washirikina ambao Qur'an ilishokuwa walikuwa washuhudii hilo. Wayukadhibuna ar-rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na walikuwa wakimpinga mtume sallallahu alaihi wasallam, wameza wampingi, si ndio? Na wampingi ile kwamba mtume mwongo hawasemi, si ndio? Wanapinga tu ile ile, yani lakini hawafu. Wayumkiruna al-ba'tha, na wanapinga ufufuo. Wayukadhibuna al-Qur'an, na wakikadhibisha Qur'ani. Wayaj'alunahu sihra, na wanaifanya Qur'ani kuwa ni uchawi. wanaifanya hiyo Qur'ani kuwa ni uchawi. Wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah, na sisi tunashuhudia kwamba hakuna budi kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah. Wa nusaddiqu al-Qur'ana, na tunaisadikisha Qur'ani. Wa nu'minu bil ba'thi, na tunaamini ufufuo. Wa nusalli, na tunaswali. Wa nasumu, na tunafunga. Kwa wako wanaswali na nafunga na maelezi au ni amoni wapo wapo wapo wanasada na kumi na maili. Fakaifa tajaluna na mithla ulaika, sema tunaita itakuwaje tutajalia sisi mfano wa wale, na kwani sisi tunafananisha na washirikina wale? Hiyo ni shughuli ya kwanza. Ukiangalia wao wanasema ah, kweli bwana, wale mwanzo walipiga hawa sasa hivi kidogo wana afadhali, si ndio? Eh, hii ni shughuli wanaileta hii. Hebu tupokee majibu. Faljawab, jawabu annahu la khilafa baina alulamai kullihim, kwamba jawabu ni kwamba hakuna tofauti kwa wanawatuoni wote. Anna rajula, kika mtu idha saddaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in, atakapomkubalia mtume katika jambo fulani, wakadhabahu fi shay'in, na akamkadhibisha katika jambo fulani, hakuna tofauti. Wanawatuoni wote wanasema kwamba annahu kafirun, huyo ni kafiri, lam yadkhul fi alislam, hakuingia katika Uislamu, hata kama atafunga ataswali, madam kampinga mtume katika jambo lingine, basi huyo anakuwa ni kafiri na hajaingia bado katika nini, katika Uislamu. Mereo zinu bakafu, hakuna tofauti. Wakadhalika anasema Sheikh, na vile vile idha amana bi ba'd al-Qur'ani, atakapoamini baadhi ya Qur'ani, wajahada ba'dahu, na akapinga baadhi yake, baadhi ya aya akazipinga na zingine akaziamini, kama naqarra bi tauhid, kama yule ambaye akakiri tauhid kwamba anatakiwa kupokesha ni Allah, wajahada wujuba salati, na akapinga wajibu wa sala, kwa ni nani huyo? Anakuwa ni kafir. Au akarra bitawhidi wassalati, yani kwa maana wanachoona wajitofautiana katika mambo haya, wote wamekubaliana kwamba atakayepinga wajibu wa swala ni kafiri. Au akarra bitawhidi wassalati, au mtu akapinga akakubali tawhidi na swala, wajahada wujuba zakati, na akapinga wajibu wa zaka, anakuwa ni kafiri. Kwa sawa, anakuwa nani? Anakuwa ni kafiri. Au akarra bihadha kullihi, au akayakubali haya yote, ni swala, zaka, Qur'ani, yote yote akayakubali haya. Wajahada sawma, na akapinga sawma, kwa ni kafiri. Au akarra bihadha kullihi, au akayakubali haya yote akayakiri. Wajahada alhajja, na akaipinga haji. Walamma lam yanqad unasun fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam lilhajji, anzala Allahu fi haqqihim. Walamma lam yanqad unasun, na pindi ilipokuwa hawakuipa hawakuipa haki yake watu, fi zamani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lilhaji, kuipa haki yake ibada ya hija, anzalallahu fi haqqihim, Allah tabaraka wa taala akawashusha katika haki yao. Tuko sawa eh? Akawashusha Allah katika nini? Katika haki yao, katika nafasi yao, katika manzila yao. Akasema Allah tabaraka wa taala, walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila, na anayo Allah haki kwa watu ya kwenda kuhiji nyumba tukufu, man istataa ilayhi sabila, mwenye kuweza aielekee njia hiyo, wa man kafara, na yeyote atakayepinga atakayekufuru, fa inna Allah ghaniyun anil alamin, basi hakika Allah amejitosheleza kutokamana na walimwengu, hana shida chochote kutoka kwa walimwengu. Aya hii inaonyesha kwamba atakayepinga ibada ya haji, lakini washirikina wao walikuwa kiji, si ndio? Lakini hawakuipa haji ni nini? Hawakuipa haji haki yake, walikuwa kiji uchi, nafahamu ile kwa kiji uchi wale, lakini hawakuipa haki, hawakuipa haji haki yake. Sasa Allah alipotangaza haki haki ya haji, hija anayetaka yeye, wala hawakuikubali hija ile atakaje yao aendelee nayo, ndio Allah akasema man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin, akawashwa tunaja nini ila ukafiri atakayekufuru. Suratu Al-Imran aya nambari 97. Wa man aqarra bi hadha kulli, atakayekubali yote haya, wajahada al-ba'tha, na akapinga ufufuo, kafara bil ijma'i, amekufuru kwa makubaliano ya wanawachuoni, amekufuru kwa makubaliano na nani? Ya wanawachuoni. Zama alladhina kafaru an lan yub'athu, قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يمجبسنا كو الله تبارك وتعالى كو اتكيبينغ وكفوا ومكفروا ومكباليانا ونواتفوني وتمكباليانا هيني وعلى دمه وماله نين حلاليك دم ياك نمالياك نكو حلال دم ياك نمالياك كما قال تعالى كما لبسم الله إن الذين يكفرون بالله ورسلي حقيقة والي أنباو ونمكفروا الله نمتمياك ونمكفروا الله نمتمياك ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسلي نوانتاك وتفوتش بين الله نمتمياك ويقولون نوانسيما نؤمن ببعض ونكفر ببعض تنامين بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا na wanataka wafanye hiyo kwa mandio njia na wanafanya washirikina za maithi wanakufuru baadhi na kuamini baadhi. Mbona wale walikufuru? Si tunaamini hivi, tunaamini hivi, lakini hivyo tukubatuamini, si ndio? Tunaamini Qur'ani, tunaamini kadha, wengine wanaamini, vingine wanakufuru. Wanataka kuchukua baina ya jambo hilo kwa mandio njia, wanataka kufanya hivyo kwa mandio njia fulani ya kuendea mambo yao. Lakini Allah tabaraka wa taala hakuwatofautisha washirikina, akasema ulaika humul kafiruna haqqan, hao ndio makafiri wa kweli. Ndio hao hao wale wanakupa hoja kwamba mbona wale washirikina mwanzo walikuwa wasali, sisi tunaswali, hawafungi, sisi tunafunga, sisi tumetufanya baadhi ya mambo ndio tunayafanya. Yaani mengine wanakufuru, mengine wanafanya, si ndio? Allah anasema hao ndio makafiri wa kweli kweli. Wa atajna lil kafirina adhaban muhina, na tumewaandalia makafiri adhabu yenye kudhalilisha. Suratul Nisaa nambari 150 mpaka 151. Fa idha kana Allahu qad saraha fi kitabi, itakapokuwa Allah ameweka wazi katika kitabu chake, anna man amana bi ba'dhi, hakika mwenye kuamini baadhi, wa kafara bi ba'dhi, na mwenye kukufuru baadhi, fa huwa al-kafiru haqqan, basi huyo ndio kafiri mwenyewe, kafiri wa haki. Zalat hadhihi shubha, basi itakuwa imeondoka shubha hii. Umeelewa kwa shubha yake itakufanyaje? Sikuwa imeondoka kwamba bwana sisi msikubalie kama wale, kwa nini mnafanya sisi ni kama wale? La, kwa sababu nyinyi mnaamini baadhi na mingine mnaacha. La, hapana, nyinyi ni kama wale, bali wale shiriki yao ni hafifu kuliko nyinyi. Kwa shubha yenu hii itakuwa imeondoka. Wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'du ahli al-ihsa'i fi kitabihi alladhi arsalahu ilayna, na hii shubha ndio ile ambayo aliitaja baadhi ya watu wa ihsa katika kitabu chake ambacho alikituma kwetu. Kuna mtu katika baadhi ya watu wa ihsa huko katika maeneo hayo, sani sehemu hiyo, jina la sehemu hiyo, sawa eh? Aliandika kitabu akakituma kwa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kutaka kumpinga yeye kwamba hapana, washi wao umeandika mashirikina wa mwanzo shiriki yao ni nyepesi kuliko za maizi. Hapana, akatoa hoja, katika hoja alizotoa ndio hii hapo. Umeelewa eh? Alashika akatunga akacho shubwale na kumjibu yeye kwa shubwa zake. Wazi? Fahimu tu? Sahihi. Wayuqalu aidan, na uambiwa pia vile vile. Naambiwa pia vile vile, idha kunta tukiru, utakapokuwa wewe unakiri, utakapokuwa wewe unakiri, anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi kulli shay'in, hakika mwenye kumkubalia mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo, wajaada wujuba salati, na akapinga wajibu wa sala, annahu kafirun, hakika mtu huyo ni kafiri, halalu dami, ni ala halali, halali wa damu kwa kwake, wal mali na halali wa mali, bil ijma'i, kwa makubaliano ya wanachuoni. Wakadhalika, na hivyo hivyo, idha akarra bikulli shay'in, atakapokubali mambo yote ila albatha, isipokuwa kufuo. Wakadhalika, na hukumu itakuwa hivyo hivyo, la ujahada wujuba saumi ya Ramadhani, pindi atakapopinga uwajibu wa funga ya Ramadhani, wasaddaqa bidhalika kulli, na akayakubali hayo yote, la takhtalifu almadhahibu fihi, hayatofautiani madhehebu juu ya jambo hilo. Madhehebu yote nakubaliana. Waqad nasaqa bihi al-Qur'anu kama qaddamna, na imetangulia Qur'ani kutamka hilo kama ambavyo tulivyo tulivyotanguliza. Tuko sawa eh? Qur'ani imetangulia kutamka hilo kama ambavyo tulivyofanyaje, tulivyotanguliza. Tuishie hapo, sio? Naam, tuishie hapo. tuendelee tena katika sehemu nyingine biidhnillahi subhanahu wa ta'ala wa nafsi bihadha alqadr wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.